leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, piątek 12 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim nowe zarzuty dla Froga, stołecznego pirata drogowego, finansowy zastrzyk dla IMGW, papież zza żelaznej kurtyny i szkoła na warszawskim Gocławiu. Już otwarta. 7 nowych zarzutów usłyszał Robert N., znany jako Frog, który wielokrotnie łamał przepisy drogowe na nagraniach swych wyczynów. Umieszczał je w internecie. Policja zatrzymała Froga pod koniec września, gdy okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a kieruje autem. Nowe zarzuty dotyczą niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych i prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień, mówi rzecznik Komendy Stołecznej, komisarz Sylwester Marczak. Związane jest to ze złamaniem zakazów, 4 zakazów sądowych i 3 decyzji administracyjnych. W tym przypadku m.in. za samo złamanie zakazu kierowania pojazdem mechanicznym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawę Roberta N. prowadzą policjanci z Komendy Rejonowej na Stołecznej Woli. Będzie finansowy ratunek dla IMGW. Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Żeglugi i Śródlądowej złożyło wniosek o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O kłopotach finansowych tej instytucji pierwszy pisał dziennik Gazeta Prawna. Wnioskiem, jak mówi wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa, zajmuje się Komitet Programowania Prac Rządu. Wydaje nam się, że październik to jest ten czas realistyczny, też wtedy są uruchamiane rezerwy, trwa końcówka pracy rządu nad analizami finansowymi, jakie środki mogą być przeznaczone. Na pewno nie wydarzy się sytuacja, że służby nie będą miały finansowania. To są podstawowe zadania państwa i do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Jednocześnie Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowelizacją prawa wodnego, które ma zapewnić finansowanie m.in. IMGW z budżetu państwa. Media informowały też, że były dyrektor IMGW Mieczysław O. od 2006 do 2015 roku z instytutu uczynił prywatny folwark. W zamian za seks z mężczyznami oferował im pracę. Na swoim koncie ma też szkody na ponad 1 000 000 zł. Miał przyjąć także łącznie blisko 800 tysięcy złotych łapówek. W zamian oferował zatrudnienie, fikcyjne etaty i premie. 600 osób uczestniczy w ostatnim dniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej Papież zza żelaznej kurtyny w siedzibie węgierskiego parlamentu w Budapeszcie. Organizują ją Instytut Pamięci Narodowej wraz ze swoim węgierskim odpowiednikiem. Wicepremier Węgier Zsolt Semjén mówił o tym, jak ważny dla Europy był wybór Karola Wojtyły na papieża 40 lat temu. 40 lat temu rozprzestrzeniły się fale duchowego trzęsienia ziemi w krajach Europy podzielonej żelazną kurtyną. Podobnie na pozostałych kontynentach. Jego epicentrum było w Rzymie na placu świętego Piotra, kiedy namiestnik Jezusa na ziemi, nowo wybrany, dziś czczony jako święty Jan Paweł II, pojawił się na balkonie i wygłosił apel do całej ludzkości. We wtorek i środę naukowcy kilku państw byłego bloku wschodniego, ale i ze Stanów Zjednoczonych dyskutowali w Krakowie o wpływie pontyfikatu papieża Polaka na kraje bloku sowieckiego. Szkoła na Stołecznym Gocławiu już otwarta. Woda w podstawówce jest przydatna do spożycia, poinformował zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ryszard Jeleniewicz. W minionym tygodniu podstawówka numer 279 przy ulicy Cyrklowej 1 na Stołecznym Gocławiu została zamknięta do odwołania z powodu skażenia wody. Problem ujawnił też zły stan rur wodociągowych, w związku z czym zarząd dzielnicy Praga Południe w porozumieniu z wodociągami zdecydował o podłączeniu szkoły do miejskiej sieci wodociągowej od ulicy Kwarcianej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pogodne, w Sudetach wietrznie, w Białymstoku i Zakopanem 18 stopni, w Warszawie i Chełmie 20, w Gdyni, Radomiu, Tarnowie 21, w Szczecinie, w Pile, Zabrzu i Krośnie 22 stopnie, w Legnicy 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

uprawianie tej dziedziny artystycznej, jaką jest fotografia, stawia twórcę gdzieś w cieniu tych dzieł i jest stosunkowo mało rozpoznawalny. Fotografia w ogóle ma tak zasięg ogromny i tak ta paleta jest gigantyczna właściwie. Można robić fotografie od zbliżeń w mikroskopie, które będą też pięknymi dziełami jakby sztuki, aż po kosmos, aż, a nie wiem, reportaż, portret, akt. Wszystko to jest w zasięgu decyzji tego, który to robi. Czym się zajmuje, do czego go ciągnie. I po prostu fotografia to jest właściwie znakomity zawód. No tak, to jest taki autorski zapis rzeczywistości. Pewnie pan ma, panie Wojciechu, swoją filozofię fotografowania, bo jeżeli robi się to przez całe życie, tak długie, piękne, to pewnie jest coś takiego jak szkoła Wojciecha Plewińskiego. Czy mógłby pan słuchaczom Trójki zdradzić kilka tych podstawowych zasad pańskiej filozofii fotografii? To chyba bardzo trudne, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiam właściwie. Myślę, że to, że ja się zająłem fotografią, to były sploty kilku okoliczności. Mianowicie ja skończyłem architekturę i tak się złożyło, że potem pracowałem w konserwacji zabytków, czyli w pracowni konserwacji zabytków. Tam wziąłem sobie praktykę letnią i już to mnie ukierunkowało. Zacząłem jeździć w teren. Fotografia nagle okazała się mi przydatna technicznie, po prostu do dokumentowania. Do pracy. Dokumentowania, tak. I zacząłem je to wciągać. Miałem łatwość od strony, powiedzmy, komponowania obrazu, notowania tego w jakiś sposób formalnie ciekawszy. I zaczęło mi się to od razu sprawdzać. I to najważniejsze było, że ja nie byłem urzędnikiem w biurze, że ja nie siedziałem za stołem i od 7 do 3 i byłem człowiekiem wolnym. I to mnie bardzo ciągnęło. Ja po 7 latach pracy w biurze architektonicznym z tego zrezygnowałem i ryzykując co nieco, bo w końcu trzeba było z czegoś żyć, jednak fotografia się sprawdziła w moim wydaniu, powiedzmy w moim życiu. I wtedy rozpoczęła się rzeczywiście wspaniała kariera artystyczna, można by powiedzieć. Wybrał pan swoistą wolność, nie chciał pan być urzędnikiem, a w dodatku pewne przypadki w pańskim życiu sprawiły, że naraz, także poza legitymacją Związku Polskich Artystów Fotografików, dostał pan legitymację bardzo wtedy kultowego tygodnika Przekrój. Ale proponuję, panie Wojciechu, bo to przyjdzie czas na tę historię, chciałbym pana namówić, żeby pan nam troszkę opowiedział o swojej młodości, o dzieciństwie. Bo przecież pan się urodził w 1928 roku, w takiej mieszczańskiej rodzinie. Ojciec, z tego co wiem, był właśnie ziemianinem, prawda? Z pochodzenia tak, ale już nie miał ziemi, natomiast był zootechnikiem na pojęcie obecne, był hodowcą. I zawsze pracował w tej dziedzinie, to znaczy tam były takie izby rolnicze, się to nazywało. On był inspektorem, on był hodowcą, on zakładał hodowlę. Wiem, że ja to od dziecka się w tym jakby wychowałem i słyszałem o tym wszystkim. No bezpośrednio właściwie w tym nie miałem udziału, ale rodzice mieli bardzo duże znajomości i rodzinę ludzi, którzy mieli majątki, także ja właściwie całe życie moje dziecinne było częściowo na wsi spędziłem. Jednym słowem w dobrobycie i w miłej, fajnej atmosferze kochającej rodziny. Myślę, że tak można powiedzieć. Co się stało z rodziną i z panem w czasie wojny i okupacji? Okupacja właśnie też częściowo byłem na wsi. Sama wojna wybuchł, byłem w Kielcach, tam mieliśmy mieszkanie. I tam zastała nas wojna. Ojciec pojechał wojować, mimo że miał 50 ileś lat już, był dość wiekowy, ale szabelkę przypasał, bo był ułanem 3. pułku i miał kartę mobilizacyjną i pożegnaliśmy go. Mama akurat wtedy była w Krakowie z operacją jakąś, leżała w szpitalu, także myśmy byli z dziećmi, tylko ze służącą. Ja właściwie pętałem się zupełnie swobodnie, nikt mnie nie pilnował, także buszowałem wśród tych kolumn wojskowych niemieckich, które właściwie przelewały się przez przez Kielce, bo to była trasa na Warszawę, na północ. I to było bardzo duże doznanie, silne tego wszystkiego. To było bardzo dramatyczne. No tak, dla młodego chłopaka. Pan miał przecież 11 lat, 11-12 lat. Tak to pan zapamiętał. Rozumiem, że szczęśliwie dotrwaliście do zakończenia wojny, do 45 roku. Tak, no różnie to bywało tam wtedy, bo były momenty dosyć bidy dużej i dramatyczne, ale wszystko właściwie się rozwiązało możliwie dobrze. Przeżyliśmy wszyscy, nikt, znaczy zginęło, rodzina moja warszawska zginęła, obie ciotki, siostry ojca w powstaniu i tak dalej, ale to już są nie najbliżsi, tylko... A co było z ojcem? Ojciec w 54 zginął w wypadku samochodowym, pracując we Wrocławiu, zajmował się hodowlą w zoo wrocławskim. I stamtąd dostał delegację, znaczy musiał pojechać odebrać coś, jakieś taką półciężarówką lata. I z szoferem, który był młodym chłopakiem niedoświadczonym i pod Rudą Śląską wylecieli z zakrętu, tam takie serpentyny są z wysadzonymi drzewami pobocza. Ojciec uderzony został tak, że ten samochód spłonął, ten chłopak uciekł. W ogóle to dramat był straszny. Ja potem ciało ojca odbierałem. Kolejne dramatyczne przeżycie dla pana. O tak. Pochowaliśmy go we Wrocławiu. Kiedy pan trafił do Krakowa? To było po maturze, którą z kolei zdałem na Pomorzu, w takim miejscowości niedużej Chełmża. Ale rodzice mieszkali na Dolnym Śląsku, mama we Wrocławiu i potem... A Kraków dlatego właściwie zaistniał, że moja ciotka i wuj mieszkali w Krakowie, mieli tutaj mieszkanie spore. No i miałem kuzyna w moim wieku, troszeczkę młodszego i po prostu tam u nich zamieszkałem. I studia były najpierw, starałem się dostać na architekturę. Ojciec mnie ukierunkowywał, że to by było dobre, bo mam smykałkę do rysunków, do rzeźby. No więc ja się nie dostałem za pierwszym podejściem, wie pan, a potem i poszedłem na rzeźbę. I spędziłem w akademii rok i potem myślałem, że mi się to uda jakoś połączyć, bo dostałem się na architekturę, no ale to oczywiście... Było niemożliwe, musiałem zrezygnować z akademii, bo to są same ćwiczenia, naprawdę. Trzeba być fizycznie wszędzie w tym samym czasie, niemożliwe, żeby to łączyć. I tutaj właśnie zacząłem pracować w konserwacji zabytków i tam mi się zaczęła bardzo fotografia przydawać. A pierwsze dwa filmy zrobiłem pożyczoną lajką, taką z Elmarem i dwa filmy zrobiłem. Potem wysłałem na konkurs PTTK, taki był konkurs międzynarodowy. Jakieś parę zdjęć z tego, to były spływy, byliśmy na Czarnej Hańczy chyba. No i dostałem pierwszą nagrodę i to mnie jakoś tak skierowało moją uwagę, że to chyba jest coś, co łatwo mi przychodzi, więc może by się tym lepiej zająć dokładniej. Znakomity no debiut, kupiłem. Panie Wojciechu, bo to pierwsze zdjęcia ze tak, spływu Czarną Hańczą i od razu pan wygrywa międzynarodowy tak, konkurs. Co pan dostał w nagrodę? Plecaczek mały, zielony, bardzo taki prymitywny i kocher, menażkę i niezbędnik, widelec, nóż i łyżkę. Przydałby się bardziej aparat fotograficzny, bo pan to pożyczonym nie, aparatem to robi. Wszystko tak pożyczone. I tak długo jeszcze go używałem, a potem kupiłem sobie praktykę chyba, to były NRD-owskie, mały obrazek, potem Pentagon Sixa takiego, też 6x6 już i pracowałem i tym, i formatem małym i średnim. Także tak się ta kariera pomalutku rozwijała, ale właściwie sprawy ciemni, ja jestem kompletnym amatorem. Nikt mnie nie uczył, właściwie ja się sam uczyłem na błędach. Podpatrywałem tu, tam, ktoś był starszy kolega, Wacek Nowak, który fotografował, miał taką jakąś ciemnię w domu, więc ja sobie też w łazience urządziłem. No jednym słowem, takie było to bardzo, początki były trudne technicznie, ale jednak jakoś, myślę, że duża motywacja była z mojej strony i ludzie zaczęli się zgłaszać, po prostu zacząłem pracować. No, zacząłem pracować i ta fotografia się sprawdzała. Potem przed przekrój. To jest piękna historia z tym przekrojem, bo zapewne wielu z naszych słuchaczy, jeżeli ja powiem, czy państwo pamiętają takie pismo Przekrój, lata 60., każda okładka to był portret pięknej kobiety. To były te kociaki Wojciecha Plewińskiego, bo to pan był autorem wszystkich tych okładek. Pewnie do dzisiaj pan trochę ma problem z tym, że jak się mówi Wojciech Plewiński, to pierwsza myśl jest kociaki z przekroju. Drażni to pana? No, przyprawiłem sobie sam gębę niezłą właściwie, bo to tylko od tego byłem, z tego byłem znany. To był w 56. zacząłem pracę w przekroju. W 57 już miałem etat pełny. Jak pan trafił do przekroju? Przez znajomości, to znaczy przez Basię Hof, którą skądś się znali. Ona tutaj studiowała w Krakowie, mieszkała w Katowicach. No i ona mnie zaprotegowała, że tak powiem, bo ona zaczęła w przekroju pracować z Janką i Pochorską, modę prowadziły. No Barbara Hof, tak, znane nazwisko. Tak. No i Baśka mnie powiedziała, wiesz Wojtek, rozmawiałem z Marianem, a ile to był szef przekroju i chciałby zobaczyć twoje zdjęcia, powinieneś przyjść do niego z jakąś teczką czy ze zdjęciami i może coś z tego wyniknie. No i tak się stało, że pokazałem mu te zebrane jakieś 18 na 24 takie kopie. Kilkadziesiąt wziąłem na wszelki wypadek różnych i portretów, wszystkiego po trochu. I on tak stękał, patrzył, przekładał takim zrzędliwym głosem i kazał swoje zdjęcia pokazać z przedwojennej prasy, gdzie reprodukował. Okazało się, że też fotografował wówczas, ale jakoś tak na niczym się skończyło. Ja już wychodzę i żegnam się, biorę za klamkę drzwi, a on mówi, chwileczkę, niech pan tam pójdzie do sekretariatu, do Merki, taka sekretarka tam. To panu wyda legitymację. No i rzeczywiście ona mi dała legitymację numer 25 z pieczątką, podpisem pana Lejlego. I zostałem już właściwie w redakcji na 40 parę lat. Sukces znowu. Widać, że pan ma szczęście w życiu, bo najpierw te zdjęcia z czarnej hańczy. Przypadki, ale dobre, szczęśliwe. Poza tym, jak to się mówi, trzeba być kowalem własnego losu i widać, że pan... Całe życie to przypadek. Proszę powiedzieć, pamięta pan pierwszą dziewczynę, tę pierwszą pańską okładkę przekroju w 56 roku? Oj, nie bardzo. Ale to, wie pan, to trzeba było mieć wtedy rzeczywiście, przecież nie było, nikt mi nie mógł w tym pomóc, bo nie było żadnych agencji, modelek czy jakoś takiego w ogóle nie istniało. Ja musiałem sam dobierać, nie wiem, chodząc po ulicy czasami na szkole aktorskiej, w Akademii Sztuk Pięknych, tam były dobre dziewczyny, dobrze ubrane, lepiej jakoś tak z wyczuciem. I chętne do zdjęć, czujące po prostu, że to jest trochę zabawa, a trochę jednak coś z tego ma wyniknąć. I właściwie sam wszystko musiałem aranżować. I transport, najpierw na skuterze jeździłem na Lambrecie i woziłem te dziewczyny z torbami, z ciuchami gdzieś do lasu, czy w pola, czy gdzieś w mieście, w jakieś zaułki. Żeby to, nie mając studia, bo tu trzeba powiedzieć, że ja nie miałem żadnego studia. Sam kopiowałem w łazience, ale właściwie nie miałem systemu świateł, nie, żarówka na kablu, jedna 500 i to było wszystko. Więc w tych prymitywnych warunkach te portrety musiały jednak spełniać pewne warunki istotne dla produkcji, bo to była rozkolorowywana fotografia czarno-biała. Więc ja musiałem kontrasty tonować, więc mieć specjalne kopie takie, które dobrze wychodziły potem po obróbce tego koloru. Fascynująca praca, panie Wojciechu, bo to rzeczywiście pan był tutaj w jakimś sensie charakteryzatorem, był pan w jakimś sensie. Ach, bo pan tak, te dziewczyny... one nie umiały się malować. Ja musiałem mieć podkłady, musiałem mieć pudry, musiałem mieć pędzelki, oczy, ołówki, wszystko to. Ale tu sięgałem do... Właściwie Baśka już była w Warszawie, nie mogła mi pomagać, Basia Hof, ale natomiast Janka Niepochorska, czyli zastępca Eilego, bardzo wspaniały człowiek zresztą i redaktor przekroju, ona mi rysowała takie ściągi na papierku. Ja to miałem w kieszeni, jak oko ma wyglądać, jak usta mają wyglądać, jak co, jakie dekolty, jaka długość spodni, jaka długość sukien, mniej więcej, co się nosi. To ja to zresztą czytając przekrój, przeglądając tam w redakcji magazyny, bo tam był Vogue, był Elle przychodziło, więc miałem takie oparcie, bo ona mi zawsze pokazywała, o tak, to możesz w takim zakresie. Ja już wiedziałem, co mnie czeka i usiłowałem tu nadgonić tą biedę naszą perelowską. To prawda, że te okładki, te kobiety były pełne uroku, ładnie pokazane, a poza tym, no panie Wojciechu, kilka nazwisk. Anna Dymna, Beata Tyszkiewicz, Barbara Kwiatkowska, Ewa Krzyżewska. To są oczywiście te znakomite aktorki znane, ale pan także fotografował dziewczyny zupełnie nieznane, które jaśniały... No ale przecież jeszcze one nie były sławne, one były jeszcze wtedy właśnie tylko dziewczynami, jak ja je fotografowałem. Anka jeszcze Dymna była... Dopiero wybierała się, była po maturze, pierwszy seans nasz. Także i to wszystko, wie pan, te trudności obracały się właśnie na korzyść tego, bo okładki musiały być wymyślone zawsze jakoś inaczej, nie stampowo, bo natomiast te wszystkie zdjęcia, które się robi w sytuacji powtarzających się układów, są podobne, są monotonne, prawda? Więc tutaj z nędzy to wyglądało lepiej w sumie. Dużo większy nakład był pomysłów i energii, ale no to już brałem na siebie, prawda? Pomysł zresztą był znakomity z tymi okładkami, bo to budowało też sprzedaż pisma, choć w tamtym czasie przekrój szedł jak świeże bułeczki. I nie było problemu ze sprzedażą, ale niewątpliwie pańskie fotografie, no to tak w sensie marketingowym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to był strzał w dziesiątkę. Tak, ale to już nie jest moja zasługa, bo to po prostu zostało, było przyzwolenie na to i przekrój zaczął pierwszy robić okładki właśnie schematycznie jakby z kociakami tak zwanymi. Oczywiście odpuszczone były wszystkie te okoliczności, jakiś świąt, jakieś tam rocznic i tak dalej. To nie, ale tak normalnie powinna być dziewczyna. Ona może być w temacie gdzieś tam, nie wiem, jeśli był wywiad, czy jakieś materiały z jakiejś fabryki, czy z kopalni, to ja starałem się wwieźć dziewczynę do kopalni, tam ją przebierali i robiłem zdjęcia. Tak, aktualności pan wyciągał. Proszę powiedzieć, czy te dziewczyny dostawały pieniądze za te okładki? Nie, nic nie dostawały, tylko dostawały zdjęcia ode mnie. A, no to i tak miały coś fajnego na pamiątkę. Jednak dostawały komplet osiemnastek porządnie skopiowanych i to był jedyny mój rewanż właściwie. To wszystko było, wisiało na takim, żadnych umów, niczego, żadnego podpisywania kontraktu, no nic takiego nie istniało. To było wszystko towarzyskie jakby. Ale efekty były znakomite. Panie Wojciechu, proponuję pierwszą piosenkę. Akurat wybiera pan Marylę Rodowicz, która w tamtych latach zapewne także pięknie by się prezentowała na okładce, ale nie robił pan zdjęć Maryli. Był tak, że robiłem. Na rynku w Krakowie z jakiejś, ona coś śpiewała tutaj i była notatka w przekroju. I ja nie pamiętam, czy miała okładkę, to nie bardzo pamiętam, ale w każdym razie ja mam jej zdjęcia z tego wczesnego okresu. Posłuchajmy wobec tego z wczesnego okresu ballady wagonowej z tekstem Agnieszki Osieckiej i za chwilkę wrócimy już do rozmowy. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Od Chitawei do Syracuse. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Od Chitawei do Syracuse. Sam diabeł szepnął wietrze wiej. Od Syracuse do Chitawei. Sam diabeł szepnął, wietrze wiej. Wietrze wiej, wietrze wiej. Od Syracuse do Chitawei. trzech pasażerów pociągu. Trzech pasażerów pociągu. Odczytałej do Syrakiusz. Odczytałej do Syrakiusz. Trzech pasażerów pociągu. Trzech pasażerów pociągu. Odczytałej do Syrakiusz. W moim przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten Szczytałej. Ten Syrakius, ten Szczytałej. W moim przedziale wszyscy trzej. W mojej przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten Szczytałej. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie Szczytałej, nie Syrakius. Ojej, jej, jej, jej, jej, jej, ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie Szczytałej, nie Syrakius. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Ej, cudzoziemcze zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś Szczytałej. Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Szczytałej. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Zostać gdzie, zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Szczytałej. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, ojej. Do Szczytałej i do Syrakius. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Jezu, Jezu, Jezu, Jezu, do Szczytałej, do Syrakius. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Szczytałej. Od Syrakius do Szczytałej. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Szczytałej. Od Syrakius, Syrakius. Hey, hey. Oh, yeah. Dziś w Godzinie Prawdy znakomity artysta, fotografik Wojciech Plewiński. Rozmawialiśmy o początkach kariery, a także o fantastycznym okresie współpracy z Przekrojem, legendarnym pismem czasów powojennych. Czy pan odczuwał jakiekolwiek ingerencje cenzury wtedy? Czy były jakieś problemy? Były na przykład jakieś zdjęcia, które panu odrzucano? Myśmy w Przekroju, pierwsza strona wewnętrzna, to była poświęcona krótkim wiadomościom i tam były zestawy zdjęć, jakby to powiedzieć, propagandowo-politycznych, bo to były zawsze ta agitka musiała być tam jakaś. Więc to wszystkośmy dostawali, wybierali z SAF-u i Centralna Agencja to obsługiwała, bo to było na bieżąco, prawda, wszystko szybko. Natomiast ja miałem zawsze wyprzedzenie dwutygodniowe, bo dwa tygodnie wcześniej musiałem mieć zdjęcia przygotowane już do numeru. I jeśli coś robiłem, to wszystko nie było tak na łapu-capu i mnie nikt właściwie nie zmuszał i ja nie brałem żadnych udziałów w żadnych jakichś wydarzeniach, któreśmy dostawali na bieżąco z Centralnej Agencji Fotograficznej. Tu wracamy do pewnej filozofii pańskiego fotografowania, bo pana taka polityczno-społeczna fotografia jakby nie pociągała, prawda? Robiłem reportaże różne właściwie, ale to nie było jedyne to. Ja potem jeszcze wszedłem z końcem 59 roku, zacząłem fotografować w teatrze z całkowitego przypadku oczywiście, bo ktoś tam zachorował. I w rapsodycznym teatrze zadzwoniła dziewczyna, którą znałem zresztą prywatnie, zupełnie sekretarka, że Wojtek, ratuj, bo fotograf nasz rozchorował się, czy wyjechał coś. Jednym słowem, premiera, my musimy mieć zdjęcia. Ja wchodziłem w świat, którego właściwie bywałem w teatrze, ale rzadko i nigdy w jakiś sposób się nie zastanawiałem nad tym. Widziałem fotografię teatralną, dobrą, która się wybijała w gablotach tutaj w Krakowie i to był Hartwig. Edward Hartwig robił, pamiętam, Myszy i ludzie w kameralnym wisiały i te zdjęcia były świetne. Nagle zobaczyłem zdjęcia, które coś sensownego mówią i są skadrowane wspaniale i są w ogóle powiększone, duże. Ale to też odnotowywałem to jakby, ale sam siebie w tym całkowicie nie, nawet się nie domyślałem, żeby to kiedyś spotka. I musiałem się z tym zderzyć. Poszedłem, zrobiłem. Jak zrobiłem, tak zrobiłem jakoś chyba nie najgorzej, na tyle, że natychmiast się zgłosiły inne teatry. Z ręki czy ze statywu pan robił te zdjęcia? To muszę mieć, wszystko musiałem mieć. Musiałem mieć własną na kablu lampeczkę i kogoś do pomocy. Ale to zazwyczaj brałem kogoś technicznego z teatru, bo to było proste. Wie pan, pudło sceniczne teatru wtedy właśnie było bardzo ubogo na ogół i schematycznie ustawione miały światła. One były powtarzalne, świeciły na aktorów, wypalały bardzo potężnie przód. Światło w głębi sceny było słabe, a dekoracje już oko gubiło, szczególnie jak były ciemne. Więc musiałem zbalansować światło na scenie i się zorientowałem szybko, na czym to polega. I musiałem właśnie mieć zblatowanych elektryków, żeby mi chcieli to przestawiać, te systemy oświetlenia, które zachowywałem, ale musiałem balans skontrolować. I potem robiłem i ze statywu, jak były istotne rzeczy, pełne sceny. Nawet jak się poruszały niektóre te osoby, to wykorzystywałem to na korzyść, a część nie. To sobie już wymyślałem akcję i prosiłem, żeby oni mi grali. A poza tym, głównie małym obrazkiem, wchodziłem na scenę i robiłem swobodnie z ręki. Jeśli było na tyle podniesionych świateł, tam robocze dorzucałem sobie światła takie, żeby móc, powiedzmy, na tą jedną 40-60 robić z ręki. Mówię od strony technicznej o tym wszystkim. I teatr mnie niezwykle wciągnął właściwie, wciągnął. Stałem się niechcący jakby, zacząłem czuć teatr, zacząłem rozumieć aktorstwo, zacząłem podziwiać tych ludzi właściwie, ich rozwój obserwować od szkoły teatralnej aż po emeryturę, czasami tak mi się układało. To jest niezwykła dokumentacja, którą pan stworzył, bo to były lata pracy w teatrach w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, na Śląsku, w Bielsku, Łódź, Zakopane, no i głównie krakowskie teatry. Rzeczywiście trudno by zliczyć te spektakle, które pan fotografował, prawda? A reżyserzy... Więc zmusili mnie do tego. Je policzyłem, proszę pana, i zrobiłem 821 spektakli. Niebywałe. Tak wyszło. Także dość mnie to zaskoczyło. Niby wiedziałem, że sporo, ale nie wiedziałem ile. No i tak się stało i teraz przychodzi czas cyfrowy, digitalizacji tego wszystkiego. Nie sposób robić, jeśli chodzi o teatr, prawda? Bo inne tematy, to ja sobie panuję nad tym i przekładam na cyfrę, czyli skanuję i obrabiam, opracowuję i zostawiam zaklepane, żeby już było ręką autora zrobione, jego okiem. Natomiast teatr w tej chwili to jest duże archiwum i po prostu ja na żądanie, ktoś potrzebuje ze względu na reżysera, aktora, czy jakąś sztukę, czy fragmenty, to zapraszam do siebie. Ja mam wszystko zrobione w archiwum w stykach, to znaczy małe, maleńkie styki, 6-6 i mały obrazek. I można je wybrać i potem ja skanuję i już w cyfrowej wersji i idą do druku czy gdzieś. To niezwykłe archiwum. To rzeczywiście można powiedzieć, że historia polskiego teatru schowana w pańskim archiwum, zachowana w tych niezwykłych zdjęciach. Ja bym jeszcze pana poprosił o wspomnienie związane z piwnicą pod Baranami, bo tam pewnie niełatwo było fotografować, bo oni pracowali w inny troszkę sposób. Piotr Skrzynecki w zasadzie był wielkim magiem, który kreował ten spektakl na bieżąco. Jak się panu udawało w tej piwnicy pod Baranami zaistnieć i umieć to sfotografować? Ja tam właśnie w 56, 50 chyba 7 myślę, zacząłem bywać. W związku z tym, że moja żona Joanna wówczas śpiewała tam i właściwie występowała tam co tydzień, więc w soboty, niedzielę. Więc ja tam miałem wstęp zawsze, tylko musiałem się przedrzeć przez tłum albo wejść po schodeczkach przez okienko do zrzucania węgla. Po takich klamrach się schodziło wprost na scenę. i spóźnieni goście, nim, bo trzeba było godzinę wcześniej już siedzieć, nabita piwnica, pełno, wszyscy palą papierosy, dym siny stoi w tej nieruchomy i ten spóźnione towarzystwo, które musi się wedrzeć, to właśnie wchodziło przez, najpierw się klękało na ulicy, spuszczało nogi, trafiało na te klamry i pomalutku się schodziło. I publika biła brawo z nudów, bo tym schodzącym, jak zręcznie i zgrabne nogi się pojawiały pań, no to była atrakcja dodatkowa dla czekających. Na spektakl, tak, ładna więc, scena. Na spektakl, tak, tak, tak. Więc takie były tam obyczaje i żeby nie ten dym, to ja bym nie paliłem nigdy, zawsze mnie to drażniło strasznie. To byłoby i lepsza wentylacja, no ale taka była piwnica. Taki był ich urok. No tak, tam nie tylko papieroski, ale jeszcze wódeczka była przecież obficie polewana. A pan robił zdjęcia z zaskoczenia, czy ustalał pan ze Skrzyneckim, co pan fotografuje? Nie, tam się w ogóle praktycznie to się tam nie bardzo dało robić. Ja robiłem, mam pewien materiał, ale to nie jest spory materiał właściwie, ale to potem zrobił Zbyszek Łagocki, mój kolega, zrobił specjalny album. Z nimi się umówił, on im robił portrety, to już doświetlał swoje, aranżował. To było bez publiki i tak dalej. Ale ten album powstał i dobrze się stało. Natomiast ja robiłem tylko w zastanym świetle, a jak było bardzo ciemno, to miałem potężny taki dobrą lampę błyskową, silną bardzo, którą uderzałem za siebie w sufit i wtedy to było trochę rozproszonego światła plus te światło ich i to dawało efekt nie najgorszy. Ale też nieprawdziwy, bo jednak ten zmrok był już trochę rozproszony. Ta ciemność, takie właśnie mroczne zdjęcia, ale czytelne dla oka, no ale to trzeba było zrobić dokument, więc musiało tam coś być, widać. No. Tak. Przywołajmy wobec tego atmosferę tego niezwykłego kabaretu, jakim była piwnica pod Baranami, lata 50., 60., fragment spektaklu. Dyrektor teatru słynnego miasta N ma zaszczyt donieść, że po długich trudach i pracach czuje się zmęczony i ma zamiar odpocząć. I w tym to celu chce sprzedać pyszne swe zamki, ogrody wygodne i obronne twierdze, piękny cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i znaczną ilość domów wiejskich w czarujących okolicach. Chce sprzedać morze z 12 wielkich wałów złożone, z których 10 na nieszczęście cokolwiek jest uszkodzony. 1,5 tuzina ciemnych obłoków dobrze zachowanych, nadto chmura jedna przeszyta piorunem, śnieg doskonałej białości z najlepszego pocztowego papieru. Chce sprzedać 3 butelki błyskawicy, słońce zachodzące cokolwiek już przetarte i księżyc cokolwiek stary. Wóz triumfalny prawie nowy, 2 smokami zaprzężony, płaszcz purpurowy dla Semiramidy, a który służył później Agamemnonowi, Menelausowi i innym bohaterom. Chce sprzedać cały ubiór dla widma, to jest koszula skrwawiona, poszarpany płaszcz z 2 łatami czerwonymi wystawującymi rany śmiertelne. Chce sprzedać pióro zrobione do hełmu dziewicy orleańskiej, a tylko raz używane. Chustkę do kieszeni Otella, wóz Kleopatry, flaszeczkę z winnym spirytusem przydatną do wprowadzania duchów. Wydaje bowiem wyborny płomień błękitny. Róż do użytku aktorów i aktorek. 3 urwiska skał dobrze wypchane włosem końskim. Wielki stos ze wszech stron podpalany i kilka lat już palący się. Chce sprzedać pięknego niedźwiedzia obciągniętego nowym płótnem farbowanym i 2 owce. Wypchane wiórem, pełną kolekcję masek, drzwi zapadających, drabin z powrozów, kolebkę, szubienicę, ofiarnik Jowisza, studnie prawdy, głowę lwa, która jeszcze dotąd ryczeć potrafi, tron, na którego stopniach zastygło jeszcze trochę krwi i małe zielone puzderko, w którym można jeszcze znaleźć odrobinę lałdanu. W godzinie prawdy Wojciech Plewiński, artysta, fotografik, działający od lat 50. Mówiliśmy już o tym, co było taką wizytówką tego artysty, czyli okładki w przekroju. Mówiliśmy o teatralnej fotografii, która stała się absolutnie specjalnością pana Wojciecha, ale muszę jeszcze pana zapytać o 2 tematy, na które zwróciłem uwagę, czytając historię pańskiej kariery artystycznej. Chodzi mi o zwierzęta i o ludzi starych, o seniorów. Miał pan taki epizod, że poszedł pan z aparatem do domu starców. Pamięta pan to? Tak, tak, tak. To jednak to była, to był taki pomysł mój, taka trochę odtrutka na te dziewczyny, żeby zrobić starych ludzi. Był taki artysta, malarz właśnie, grafik, Adam Hoffman. On był także wykładowcą w liceum plastycznym. Świetnie rysował, rysował ludzi starych. On przemijanie, świetne portrety, akty jego. I on mnie kiedyś mówił tak, lubi pan te kociaki, te dziewczyny ładne, co to za sztuka. Niech się pan weźmie za staruchów. Niech pan robi starych ludzi, niech pan robi to, co oni mają zapisane w twarzy, w wyrazie, w rysach, w bruzdach. I to mi coś tam zapadło jakoś w głowie i potem pomyślałem sobie, to ja bym może poszedł do Helclów, to jest taki dom dla ludzi starych. Tam mnie bardzo miło przyjęli, powiedzieli, ale oczywiście, niech ma pan we wstęp, kiedy pan chce, niech pan robi, co pan chce. I miałem opory w związku z tym, że podchodzić do tego starego człowieka, który sobie może tego nie życzyć, może w ogóle... Jak to jakoś z tego wybrnąć? I okazuje się, że jak oni się tak ze mną oswoili, jak ja tam chodziłem, pogadywałem, oni się otworzyli bardzo łatwo. Okazuje się, że ci ludzie jakby chcieli, żeby ich notować, że byli pełni właściwie gotowi na pozowanie, jak tylko chciałem. Jeśli poprosiłem, żeby podszedł do okna, do światła, bardzo chętnie. Więc zrobiłem sporą serię taką kobiet w kobiecym i w męskim dziale. I właściwie ono tak sobie istniało u mnie. No i przy okazji jakiś wystaw to portret pokazywałem. Ale teraz jest już to wszystko opracowane. I to jest cykl, który dość sobie, trudno powiedzieć, cenię i lubię. No. No oczywiście, bo to jest jakiś bardzo istotny element pańskiego rozwoju artystycznego, bym powiedział. Chciałem jeszcze pana zapytać o ten moment, kiedy pan fotografował zwierzęta, konie, krowy, to też był taki... To było z tego powodu, że ja był taki moment, to trwało chyba jakieś, myślę, niecałe dwa lata, kiedy ja szukałem gwałtownie ciemni, bo nie miałem zupełnie gdzie móc skopiować. I dzięki temu, że znałem się dobrze i przyjaźniłem się z Włodzimierzem Puchalskim. I Włodek pracował w Instytucie Zootechniki, bo on robił zwierzęta, przyrodę i tak dalej. I właśnie chciał z tego uciec, bo już zajął się filmem głównie. I mnie tam mówi, Wojtek, tam jest ciemnia świetna, wszystko jest wyposażenie, jakie takie, jeszcze ci aparat na pewno mam przecież służbowe, to będziesz miał. Spróbuj tam. I ja tam rzeczywiście wylądowałem i u nich miałem właściwie pracownię. I robiłem wszystko, co oni mi zlecili. A między innymi to były portrety konia. No, konia portret to jest dość skomplikowane zadanie, bo to jest, oczywiście może być głowa i odpowiednio musi się patrzeć albo profil, albo ze spojrzeniem na mnie, ze skrętem głowy. Uszy muszą być tak, a nie inaczej. Wszystko jest, wyraz twarzy u konia też jest ważny. Po czym całość musi mieć tak ustawione, a nie inaczej nogi. I koń ma być zganaszowany, to znaczy pełen takiej jakby czujności taki. I ja opanowałem to, jeśli chodzi o konie, bo dawałem im takie sygnały głosowe, rżałem po prostu i on się natychmiast wtedy... Rżał pan, no, żeby koń się ustawił do fotografii, tak? Tak, ja potrafiłem doskonale rżenie udawać i to mi się robiło błyskawicznie. Ten koń się tak spinał, uszy patrzy i już wtedy miałem gotowe... Dobre zdjęcie. Wiedziałem, że to nikt już nie przeskoczy tego. No i wszystko było tam. I króliki, i trzoda chlewna, i to. To był śmieszny okres. Jeździłem w różne zakłady po całej Polsce i musiałem tam odpowiedni temat opracować i wrócić z tym materiałem do nich. Bardzo to lubiłem właściwie. Kontakt ze zwierzyną zawsze był dla mnie istotny. ze zwierzętami w ogóle, z psami. Te fotografie też na szczęście są, zostały. Panie Wojciechu, a proszę mi powiedzieć, jak pan dziś patrzy na ten zawód fotografika, gdzie oni mają te najnowsze zdobycze techniki, strzelają migawką jak niczym z karabinu maszynowego. To jest już przecież coś tak różnego od tej sztuki, którą pan uprawiał, prawda? No ja myślę, że najważniejsze to jest efekt, bo całe wszystkie oprzyrządowanie to jest tylko narzędzie. I narzędzie... Niejednokrotnie jak człowiek jest nieświadom tego, co robi i jest w jakimś sensie, nie angażuje się i nie widzi, to cóż z tego, że on ma dobry sprzęt, z tego nic nie wynika, tylko technicznie będzie poprawne, ale czy ja wiem, no to trzeba w sobie mieć jakąś własną wizję. To jest cała sprawa, żeby się odnaleźć. Tak jak powstał ten cykl włoski, jechało nas 40 chyba osób w jednym autokarze i wszyscy byli obwieszeni fotograficy z całej Polski, głównie z Warszawy, sprzętem i autobus stawał, myśmy się rozłazili w jakimś miasteczku czy wsi, czy gdziekolwiek. Każdy coś tam robił. No i potem był sprawdzian na tych wystawach i to były no, ogromna rozpiętość, prawda? Więc ja wtedy już tak sobie pomyślałem, że to jednak trzeba robić po swojemu i możliwie tam iść, gdzie nikt nie dojdzie, nie pójdzie za mną, albo to, co ja widzę, robić tak, żebym miał indywidualnie swoje spojrzenie. Pilnuję tego, tak właśnie dalej robię, po swojemu. No. I to jest esencja tego... Trudno mi powiedzieć, bo to... To jest nieskończona ilość możliwości zrobienia sytuacji czy coś, bo każdy kąt, każde przesunięcie o nie wiem, pół metra czy metr, to już jest zupełnie inaczej. Już się widzi co innego, już się widzi inny kąt, inne przerysy. Mniej detali, więcej nieba, sama ziemia. Każdy, to co się dzieje dookoła nas jest do zanotowania. I to jest właściwie zawsze inne, jeśli kto nie to samo, co zrobi sąsiad z aparatem. To prawda. Czy zdjęcie życia jeszcze jest przed panem, czy już za panem? Oj, myślę, że za. No ale cały czas robię jeszcze. No wiem, że przecież nigdy pan nie zrezygnuje z tego, co stanowi sens pańskiego życia. Tak, z tym, że... Głównie to już jest tylko obrabianie tego, co było, ale aparat zawsze jedzie ze mną, wszędzie, gdzie się poruszam. I może przyjdzie taki czas, jaki pamiętam z filmu Amator, kiedy bohater przekierowuje obiektyw kamery na swoją twarz. Pewnie jest też taki moment, kiedy pan, mając dziś 90 lat, chciałby pokazać światu siebie, swoją twarz. Ja to robię, ale ja to robię w sensie dokumentacji. Ja sobie to też wymyśliłem i też to na skutek tych rozmów z Hoffmanem, który pomyślałem sobie, a gdzież ty będziesz szukał starucha? Będziesz fotografuj się raz w roku na urodziny w całości i będziesz zanotowany i będziesz miał tą degrengoladę fizyczną zanotowaną. I tak się dzieje. Dziś pan naszym słuchaczom w Trójce wiele opowiedział na temat swojej kariery, za co bardzo panu dziękuję. Życzę wobec tego, bo nie chcę tak mówić 100 lat, życzę, żeby pan tych zdjęć dokumentujących, co się z panem dzieje, mógł jeszcze zrobić wiele, wiele, wiele. Czyli zdrowia, pomyślności i nadal twórczej weny życzę panu, panie Wojciechu. Bardzo dziękuję. Gościem dzisiaj państwa i moim w Godzinie Prawdy był znakomity artysta fotografik Wojciech Plewiński. Do usłyszenia.